Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Mace men rivayet qilgan hadislarda Rasulullah merhamet qiladilar ki: "Yawmul cum'ati sayyidul ayyam ve azamuha indallah." Cuma günü bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Wa huwa azamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr. Bu qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Alloh subhanahu va taolo bu juma kuniga 5 ta xislatni yozib qo'ydi. Va Alloh taolo Odam alayhisalomni jannatdan juma kunida chiqardi. Odam alayhisalom juma kunida vafot etdi. Va qiyomat qoyim bo'ladigan kun ham mana shu juma kunida bo'ladi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tirib biz Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shariat talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin. Ali ibn Abi Talib karamalloh boshqa marhamat qiladi. Juma kuni kiradigan bo'lsa, shayton o'zini yordamchilari bilan bozorlarda yuradi, payt poylar. Ya'ni odamlardan shu juma namoziga chiqishlikdan chalg'itishlik uchun tijoratini yoki odamlar bilan qilgan muomalasiga bir aralashadiki, juma namoziga chiqmasligiga harakat qiladi. Lekin farishtalar ham bekar turmaydi bu kunda dedi Ali karamallohu vajha, masjidni eshigining tagida o'tirishadi, kirgan odamlarni hisobini qilib. Har bitta kirgan odamda ismi yoziladi dedi Ali roziyallohu anhu tomonidan. Va qaysi bir kishi juma kunida masjidga tahorat olib keladigan bo'lsa, imom chiqqunga qadar imomga yaqin joyga o'tirsa, sukut saqlasa va lag'v so'zlarni gapirmay o'tiradigan bo'lsa, bu kishiga har bitta qilgan ibodatiga 2 barobar ajr beriladi. Endi qaysi bir kishi imomdan uzoqroq o'tirsa, eshitsa, sukut saqlab, bekorchi gapni gapirmasa, bitta ajr bo'ladi. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa yo imomga yaqinlashmasa, tashqariga chiqib, ya'ni uzoq bo'lgan holatda lag'v so'zlarni gapiradigan bo'lsa, mavizaga quloq solmasdan unga bitta gunoh bo'ladi. Ya'ni masjidga kirgandan keyin sukut saqlab, mana shu yerda gapiradigan amr ma'rufga quloq solishlikka ishora bor bu yerda. Endi qaysi bir kishi masjidga kirsa, imomdan uzoq o'tirsa, mavzuga quloq solmasdan umuman dunyo gapi bilan gaplashib o'tiradigan bo'lsa, bu odamga ikkita vizir, ikkita gunoh yoziladi deydi. Mana alhamdulillah juma namoziga hali 1 soat vaqt bo'lishiga qaramasdan bu yerga kelganlarga Alloh taolo rozi bo'lsin kelganlardan ana shu amri ma'ruf eshaman deb kelganlar o'tiribdi. Modomiki bu yerda endi imomga qanchalik yaqin uzoq o'tiribmiz, bu o'sha kelgan miqamizga bog'liq. Sukut saqlab o'tirsak, diqqat qilib eshitadigan bo'lsak, albatta ajrdan bu o'tirishimiz xoli bo'lmaydi. Ya'ni siz bilan biz bu yerga kelishimiz Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin boshqa dunyoviy so'zlarni, dunyoviy xayollarni tashqarida qoldirib kelgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu juma fazilati edi. Mana endi qissaga qaytadigan bo'lsak, o'tgan suhbatimizda siz bilan mana ikki suhbatning mobaynida Musa alayhissalomning qissasini gaplashyapmiz. Qisqacha takrorlashib qo'yadigan bo'lsak, Musa alayhissalom mana aytdik Banu Isroildan edi. Banu Isroil Misrda yashar edi. Yusuf alayhissalom iqtisod vazir bo'lib turgan paytda Yaqub alayhissalom o'zining 11 ta aka ukasini Misrga kelishligini taklif qildi. Ular ko'chib kelishdi va Banu Isroil Yusuf alayhissalomni hurmatidan Misrda shohlardagi umr ko'rishdi. Lekin o'rtada ana shu Yusuf alayhissalom tirik bo'lib turgan paytdagi Fir'avn Yusuf alayhissalomni hurmat qildi, Banu Isroil ham hurmat ko'rdi. Undan keyingi o'g'il, ikkinchi, uchinchi Fir'avn Banu Isroilni xor qildi. Ularni qullarim deb e'lon qildi. Erkaklarni sahrolarda, tog'larda, toshlarda qul singari ishlatar edi, ayollarini cho'ridek foydalanishadi, xohlaganda foydalanishadi ayollardan. Mana shunday xor bo'lib turgan paytda Fir'avn tush ko'rar edi. Shuda ana shu Falastin tomondan bir o't kelib, Misr diyorlarini kuydirib ketadi. Faqat Banu Isroil yashaydigan joylarga tegmaydi. O'zini qo'g'oldidagi sehrgarlar bilan maslahat qilganda ular aytishki, Banu Isroildan bir odam tug'iladi, seni halokatingga sabab bo'ladi. Ana shu bola tug'ilmasligi uchun Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloqni so'yishlikka buyurdi. Ya'ni Alloh taolo Banu Isroilga bergan ne'matini minnat qilib aytadiki, eslanglar, ular sizlarni erkaklaringizni so'yib, ayollaringizni tirik qo'yar edi. Mana shu narsada Allohning qattiq balosi bor ustingizlarda. Muso alayhissalomning onasi mana tug'ilganda ehtiyot qilib solib oqizib yubordi Nilga, Fir'avn uyida katta bo'ldi. Alloh taoloning taqdiri ekan. Fa'alu lima yurid. Alloh taolo xohlagani qiluvchi zot ekan. Ana shu Fir'avnda halokatiga sabab bo'ladigan Muso alayhissalom Fir'avnning uyida katta bo'ldi. Bu Alloh taoloning mashiyati, har qanday mashiyatdan ustun turishligi. Hazar qadardan hech qachon saqla olmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, ming ehtiyot bo'laylik, baribir Alloh taoloning aytgani bo'ladi. Mana Muso alayhissalom odam o'ldirib qo'ydi, Madiyanga ketdi. Madiyanda Shuayb alayhissalomga kuyov bo'lganini aytdik, Madiyan qishlog'ida. Va u yerda Alloh taolo 10 yil yashagandan keyin Misrga qaytib kelayotganda payg'ambarlikni u kishiga in'om qildi. Va bir qancha mo'jizalar bilan quvvatladi, sehrgarlar bilan bo'lgan o'rtadagi bahsini mana o'tgan suhbatda gaplashgan bo'ldik. Bugungi yetib kelgan joyimiz ana shu sehrgarlar Muso alayhissalomni hassas yerga tashlangandan keyin, ularda qilgan sehrlarni yutib tashlagandan keyin bu sehr emas Allohning mo'jizasi ekanligini guvohi bo'lishdi va ulqiyas saharatu sujjada sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar. Ya'ni Alloh taolo ularni yiqitdi. Firavn bu mag'lub bo'lib qolishligida o'zini yo'qotib qo'ymadi, dovdirab qolmadi. Balki ana shu haliga qo'rqoq birinchi mush ko'tardi degan so'z bor bizda. Kuch ishlatishlik, zo'ravonlik qilishlik inson nohaq bo'lganda boshlaydi bu burqa hunarini. Hujjatlashib, dalillash olmay qolgan paytda mush ko'tarishga o'tiniladi, shunday emasmi? Bu sizlarni kattalar ekan dedi. Sizlarga sehrni o'rgatibdi dedi. Mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib ketishlik uchun sizlarga u sehrni o'rgatibdi, sizlar ittifoq qilyapsizlar. Men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman dedi. Ya'ni chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Bu yana shu azobni bir qattiq turlaridan ekan. Shunda sehrgarlar nimada javob berishdi? Mana Firavn ularga qola amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr. Bir daniga sajda qilish yuborganda 40 ta sehrgar. Firavn bu yutkizib qo'ydi. Ishangan odamlari iymon keltirib yuborganda sizlar sehrgarlarga men sizlarga hali ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi hali? Ya'ni haddadan oshishlikda tug'yonni cho'qqisini ko'ringki, iymon keltirishlik ham uning maslahati bilan bo'lishi kerak. Haq ustida ota bilan ona bilan maslahat qilinmaydi. Alloh taolo harom dedimi? Men dadamdan so'rab kelachi borib, nima derkin degan gap ketmaydi. Namoz o'qish kerak deganda bir maslahat qilib jo'ralarmi degan gap ketmaydi. Mana aytdik, hayotga kelib yashab yutgan odamlardan bittasi mana shu 40 ta sehrgar bo'ldi. Chunki ertalab kofir edi. Zuho vaqtida Muso payg'ambarga qarshi chiqishgan edi. Lekin keshindan keyin iymonli bo'lishdi. Shomgacha o'ldirib olgan bo'lsa shahid bo'lib ketmadimi ular? Ana shu dunyoga kelib yashab o'tgan odamlardan mana Xolid ibn Valid bilan chiqib yakkama-yakka olishiga chiqqan ana shu nasroniy bir askar bilan bo'lgan munozarasini aytdik. Ertalab kofir edi, keshinda musulmonlarga qarshi qurol ko'tarib chiqqan edi, asrda shahid bo'lib jannatga kirib ketmadimi? Ya'ni sizlardan bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir umr jannat ahli amalini qilib yuradi. Bir umr jannati ishlarni qilib yuradi, lekin kitob o'zib ketadi, oxirida umrini oxirida bitta gunohni qilib, Alloh shuni ustuni jonni oladi, jahannamga yorabora bo'ladi. Shuning uchun hech kim o'zini tutgan holatidan, ya'ni namozxonligidan, taqvoda turganligidan hech kim g'ururlanib o'zidan ketib qolmasin. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohumma jal khayra umurina xavotimaha, Parvardigor, bizi ishlarimizni eng chiroyligi umrimizni oxirida bo'lsin. Ya'ni bir umr chiroyli ish qilib yurish mumkin inson, lekin ketar soatda qilgan ishi agar ma'siyat bo'lib qoladigan bo'lsa, bir umr qilgan ibodat habada bo'lib ketmaydimi? Va dindan uzoq yurgan, dinga beparvo yurgan, dindan g'ofil yurganlarga biz sen do'zaxiysan deb hukm aytishlik ham haqqimiz yo'q. Chunki biz ayta olmaymiz, ertaga qaysi holatda jon taslim qilamiz Allohning huzuriga borganda. Ayta olmaymiz, sizlardan bir kishi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, umrini oxirigacha jahannam amalini qilib yuradi. U bilan jahannamning o'rtasida bir zira qoladi. Lekin umrini oxirida qilgan bitta ishi savob bo'ladi, shuni ustiga Alloh jonini oladi, shu bilan qolgan hamma amallari bo'lib ketdi, yuvilib ketdi. Demak, hech kim o'ziga xotirjam bo'lmasligi kerak. Mu'min odamda ikkita qanoti bo'ladi. Bitta qanoti Allohning rahmatidan umid Bitta qanotda Allohning azobidan qo'rquv. Mana shu ikkala qanoti bo'lganda ini qush tekkiz ucha oladi. Xuddi shunga o'xshagandek bir insonga faqat jannat, jannat, jannat haqida gapiraversiz, shalpayib ketadi u. Allohga rahmat haqida gapiraversiz, Alloh kechirib olar ekan degan narsa kelib qoladi. Yoki aksincha, faqat azob, azob haqida gapiraversiz, inson tushib ketadi ruhi. Qur'onning uslubini qarasak, qayerda munofiqlar, kofirlar degan bo'lsa, orqasidan musulmonlar degan. Qayerda jannatni sifat kelgan bo'lsa, orqasidan ya'ni ja shalpayib ham ketmanglar, ja qatib ham ketmanglar. Mo'min odam mana shu ikkita narsada yashashni kerak bo'ladi. Mana qissamizga qaytadigan bo'lsak, sehrgarlarda 40 tasi birdaniga iymon keltirishdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Misrliklardan faqatgina 3 ta odam Musa alayhisalomga iymon keltirdi. Bu Osiyo binti Muzahim, ana shu Fir'avnning ayoli. Mana aytdik, kamola minar rijali kasir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Erkaklardan juda ko'pi kamolat darajasiga yetdi. Payg'ambarlar, shahidlar, nabiylar, siddiqlar, lekin ayollardan faqat 4 tasi komila bo'ldi. Shulardan bittasi Osiyo binti Muzahim. Qiyomatda, oxiratda Osiyo ona Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zavjai ikromlaridan bo'ladi. Maryam binti Imron qatorida. Ikkinchisi shaharni chetidan shoshilib kelgan kishi. Ya'ni ana shu Musa alayhisalom odamni o'ldirib qo'ygan paytda va ja'arojun min aqsal madinati yas'a. Shaharni tashqarisidan bir kishi shoshilib kelib, "Ey Musa, malolar seni o'ldirmoqchi bo'lyapti, chiqib ketgin" dedi. Shu kishi ham iymon keltirgan edi. Va Fir'avnda saroyda yashagan bitta kishi bor edi, mo'jizani ko'rgandan keyin iymon keltirdi, lekin iymonini yashirdi. Mana shu 3 ta odamdan boshqa hech bir misrlik bu yerda 40 ta sehrgar iymon keltirishmadi. Qolgan hammasi kufrda bo'lgan edi. Fir'avn yengilib qoldi. Ya'ni ishongan 40 ta sehrgar iymon keltirib olgandan keyin yonidagi vazirlariga, kohinlariga maslahat soldi. Nima qilaman endi? Subhanalloh. Inson bir ishni qilishida ikkilanib, yangib turgan bo'lsa, yonida haqni ko'rsatadigan bir birodari bo'lsa, bu eng boy odam. Insonni haqdan tolib ketishligi bitta musibat. Endi undan ham kattaroq musibat haqdan tolgan paytingizda to'g'ri yo'lga sop qo'yadigan odamingiz yo'qligi. Bu birinchisidan ham og'ir musibat. Endi undan ham og'ir musibat nima? Haqqa boshlaydigan og'aningiz bo'lib turib ham uni gapiga kirmaydigan bo'lib qolishligingiz musibatning kattasi. Ya'ni menga maslahat berishdi, menga yo'l ko'rsatishdi. Ya'ni ilmlida birodalar kulli bina adama xato degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Shayton ham ilmli bo'lgan. Lekin o'sha ilmiga katta-katta kibr qilgandan keyin iblis layin bo'lib ketdi. Falamma ja'ahum bil haqq min indina qalu qutulu abna allazina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaydul kafirina illa fi dalal. Ana shu Fir'avnga va Misrliklarga ochiq mo'jiza haq zohir bo'lgandan keyin nima qilishdi? O'g'il bolalarni so'yinglar, ayollarni tinch qo'yinglar, ya'ni tek qo'yinglar. Menga ibodat qilmadinglarmi dedi Firavn, mana endi men sizlarga ko'rsataman dedi. Banu Isroilga azob qattiq bo'lib ketgandan keyin ana shu saroyda yashab, iymon keltirib, iymonini yashirgan kishi ularga haqni ro'baro qildi. وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فرعون ده سرايده yaşadı dedi Allah Teala. İman keltirdi ki imanı yaşırgan kişi ularga aytdı ki axir bir kişi Rabbim Allah deb qo'ygan uchun o'ldirib yuborasizlar buni. Axir u sizlarga ochiq parvardigoringizdan mo'jiza hujjatni olib keltirdi-ku. Ya'ni hujjat zohir bo'lib tursa ham, sizlarga yoqmasanglar uni har xil laqab bilan laqab qo'yasizlarmi? Ya'ni bizga yoqmasligi hech narsa emas. Kitob va sunnatga to'g'ri kelyaptimi? Bizga yoqmasa ham u haq. Bizni yurishtirishimizga teskari to'g'ri kelgan bo'lsa ham, kitob va sunnatni gapirayotimi haq u. U bizga yoqmayapti u. Bizga yoqmaganligi bu faqat bizga yoqmaganligi. Inson havoi nafsiga qul bo'lib qolganda shunday bo'lib qoladi. Haq gapirilsa ham unamaydi. Bu kishi da'vatni eng ulug'ini qoyim qildi. Ya'ni shahidlarning eng a'losi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hamza ibn Abdul Muttolib va zolim hokimga haddidan oshayotgan rahbarga borib haqni gapirgan kishi uni ana shu zolim o'ldirib olsa, shu shahidlarning eng a'losi mana shu ikkita odam dedi. Bu ana shu ishni qildi. Zolim bo'lgan, tug'yonga ketgan Firavun, ana robbukumul a'la, men sizlarni oliy parvardigoringlarman degan Firavunga Allohni eslatdi. Sen bitta bandasan, sen ham o'lasan, Allohning huzuriga borasan, yalang'och turasan degan asani zohir aytdi. Bu da'vatni eng ulug'i mana shunisi bo'ladi. Chunki hayotini o'limga ro'baro qo'yib, hayotini garovga qo'yib gapirdi bu narsani. O'shuncha payg'ambar o'zatyapti. Shahidlarning eng olisi Hamza va zolim hokimga borib turib, chikkasiga gapirib va shahid qilingan kishi deyildi. Bu kishi mana shuni da'vatni qoyim qildi. Musa alayhisalomga mana shu 40 ta sehrgar va Misrlilardan faqat 3 tasi iymon keltirdi va Bani Isroilga iymon keltirdi. Fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Fir'aun va malaihim an yaftinahum va inna Fir'auna la'alim fil ard va innahu la min al-musrifin. Fir'aundan qo'rqib iymon keltirishdi. Hujjat keldi, Fir'aun ko'rdi, baloni ziyoda qildi, Alloh taolo mana shu Fir'aunni qilgan o'jarligiga Misr ustiga yoppasiga baloni yuborishni boshladi. Qola Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin fa qalu ala allohi tawakkalna. Bani Isroil shikoyat qildi. Ey Musa, sen kelishingdan burundan bir o'g'illarimizni so'yishgan edi. Ya'ni Musa alayhisolamni tug'ilishidan burun shuni xabar bo'lganmidi? Bani Isroildan bittasi chiqadi. Seni halokatingga sabab bo'ladi degan gapni eshitganda bir so'ygan edi. Keyin Musa alayhisolam ketdi, so'yish to'xtadi. Endi payg'ambar bo'lib kelgandan keyin ikkinchi marta so'yish boshlanyapti. Aytishadiki, qolu uzina min qabl an ta'tiyana va min ba'di ma jitana. Tug'ilmasingdan oldin bir xor bo'ldik. Endi kelgandan keyin ham bir xor bo'ldik dedi. Agar sizlar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, tavakkal qilinglar, g'am qilmanglar deyapti. Allohga suyaninglar dedi, Allohga suyaninglar. So'ngra tavba qilishdi. Robbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin va auhayna ila Musa va akhi an tabawwa'u li qawmikum bi misra buyuta. Parvardigora bizlarni zolim qavmga fitna qilmagin. Bizlarni kofir qavmdan rahmating bilan qutqargin va Musoga va uning akasiga uylarda va'da qilingan kunda ularni topish oson bo'lish uchun uylarga belgilar qo'yinglar dedi. Waj'alu buyutakum qibla. Uylarda namoz o'qinglar va alomatlar qo'yib qo'yinglar. Ya'ni bir kun keladi, Misrdan chiqib ketasizlar. Shunda bir-birlaringizni ista mana yahudiyning uyimidi, Misrning uyimidi deb ikkilanmaslik uchun belgi qo'yib qo'yinglar, shart-shart bir-birlaringizni maqlasizlar, chaqirib chiqib ketib qolasizlar. Bani Isroil xor edi. Firavun butun dunyo hukmronligi, butun bir quvvat Firavunning qo'lida edi. Shunda Musa alayhisalom butun quvvatga egasi bo'lgan, butun boylikka egasi bo'lgan Parvardigorga duo qildi. Va qala Musa robbana innaka ataita fir'auna va mala'ahu zinatan va anvalan fil hayati dunya. Parvardigora sen Firavunga, uni atrofidagi malolarga dunyo hayotini zinatlarini beribsan. Ya'ni bizdan ko'ra nima qilib qo'yibsan? Ko'proq ne'matlantirib qo'yibsan. Robbana liyuzilla an sabilik. Seni yo'lingdan adashishlik uchun. Ya'ni bir dunyo kelsa bir odam hidoyat olib ketar ekan shu sabab Allohga shukr aytib, yana bitta odam Alloh taolo dunyoda berib qo'ysa, tug'yonga ketib qolar ekan. Mana uni haqiga duo qildi, duo ibodat qildi. Robbana itmis ala amvalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima va la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Parvardigora shuncha narsani berib qo'yibsan, adashtirib qo'yibsan shu narsalar bilan. Endi nima qilgin? Ularni qalblarini ushlagin. Ularni qalbiga qo'rquv solgin. Seni azobingni ko'rmaguncha ularni birortasi iymon keltirmaydi dedi. Alloh taolo javob berdi. Ey Musa, sizlarning qilgan duolaringiz ijobat bo'ldi. Haq yo'lda mustahkam turinglar. Bilmaydigan kishilar yo'l yergashmaydi. Qala asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kayf ta'malun. Alloh taologa mana Musa alayhisalom duo qildi. Bani Isroil shikoyat qilgandan keyin Alloh aytdi: "Ehtimol Parvardigoringlar ularga bergan narsani olib, sizlarni hukmron qilib qo'yar yer yuzida. Shunda ko'radi sizlarni nima qilganinglarni" dedi. Ya'ni bu yerda inson yo'q bo'lib turganda, halol, pokiza, taqvoda yashab turib, bo'lib ketganda qaysi holatda yurishligiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Mana mag'lubiyatga sabr qilishlik og'irroqmi yoki g'olib bo'lganingizda sabr qilishlik og'irroqmi? Nima deb o'ylaymiz shuni? Yutkizganingizdan keyin, zaif bo'lganingizdan keyin holing holimi nima qilasiz? sabr qilasiz. Pulni tejab ishlatasiz, bor yo'qligiga shukr qilasiz, ha, ozgina chidaysiz. Endi bo'lib ketganingizda-chi? Mana bir davr keldi biz ham. Biz ham yaxshi bo'ldik, mana Xudo duolab, biz ham bir endi ketmonimiz uchdi. Insonga qo'liga ozgina dunyo kelganda tug'yonga ketar ekan. Yashayotdi oddiy solingan uyida. Endi bo'lib ketgandan keyin nima ketyapti? Tug'yonga ketyapti. Hattoki yiliga 2 marta uyni remont qilayotgan odamlar ham yo'q emas hozirgi kunda. Nima emish? Yangicha chiqib qopti. Bir 20 yil buniga holatini qarasa, uyalish kerak edi shunday qilishlikdan. Nonga pul topolmagan kunlari bor edi. Insonda tabiat ekan bu. Qo'lida bo'lib ketganda inson tug'yonga ketib qolar ekan. Alloh taolay aytibdi, hali biz sizlarni hukmron qilib qo'yamiz. Ularga bergan narsani sizlarga ham beramiz. Qani nima qilasizlar o'shunda? Nima bo'lyapti dunyoda birodarlar? Yahudiylarda qo'lida mo'sib dunyodagi deyarli hamma boylik. Nima bo'lyapti dunyoda? Tug'yonga ketilyaptimi? Alloh taolay Isro surasida aytadi, "Ey Bani Isroil, sizlar yer yuzida 2 marta buzg'unchilik qilasizlar" deydi. Bittasi o'tib oldi. Birinchisi bo'lganda falon-falon ishni qildik dedi Alloh taolay. Inshaalloh mashq qissasi davomida keladi. Ikkinchisi kelganda deydi. Qo'liga berib qo'ydi, nima qilishyapti? Biz nima qilamiz? Biz g'olib bo'lganda sabr qilish qiyin, mag'lub bo'lgandan ko'ra. Yo'q bo'lib turgan paytda sizga zulm qilyapti, tajovuz qilyapti, har xil gapni eshityapsiz, chidayapsiz yo'qligi uchun qo'lingizda. Endi bo'lib ketganingizdan keyin siz sabr qila olasizmi? Biz har bir ishimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ibrat olishimiz kerak, shuni emasmi? Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Makkada qanchalik azor berishdi payg'ambarimizga. Namoz o'qib turganda mushriklardan bittasi shunga kelib, bo'ynini sajda qilib turgan paytda bo'ynini ezib tutdi payg'ambarimizga. O'lib qolishiga yaqin bo'ldi Rasululloh. Muhammad Amin, Muhammad Sodiq bo'lgan, hamma hurmat qilib yaxshi ko'rgan payg'ambarimiz payg'ambarlikni olib kelganda tepalashmadimi? Mushriklarning kattalaridan 7tasi o'tirganda, payg'ambarimiz sajda qilib turganda tuyani ichiga chavoqni olib borib boshiga tashlab qo'yishmadimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalarga qancha aziyat berishdi. Toifga borganda tosh bo'ron qilib haydashmadimi? Zaifmidi? Mag'lubmidi? Chidashdi, chidashdi. Endi Makka fath bo'ldi. Makka musulmonlarning qo'liga o'tdi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga qo'shin bilan kirib kelayotgan paytlarida sahobalardan bittasini qo'liga Makkalik muhojirlardan bayroqni bergan bo'ladi. Al-yawma yawmul malhama deydi. Bugun deydi, bayroqni ko'tarib kelayotganligi bayroq bor. Eski yaralarimizga malham qo'yadigan kun keldi. Ya'ni kimni qo'liga o'tdi? Bizni qo'limizga o'tdi. Bugun adamini beramiz Makkaliklar dedi. G'olib bo'ldi-da. Aytyapsizu, mag'lubiyatga chidash bilan g'alabaga chidash o'rtasida katta farq bor. G'alabaga chidashlik qiyin. Payg'ambarimiz bayroqni shaq olib boshqasiga berib qo'ydi. Sen ko'tarmaysan bayroqni deb. Al-yawma yawmul marhamada Rasululloh. Bu bugun yaralarga marham qo'yadigan, bir alamimizni o'chimizni oladigan kun deganda payg'ambarimiz yo'q. Bugun rahim shafqat kechiriladigan kun dedi. Chunki g'olib bo'lganda insonni kechirish qiyin. Sizni qo'lingizga o'tib qoldi. Endi nima qilasiz? O'shuncha Alloh taolay aytibdi. Hali qo'linglarga beraman shu Fir'avnning qo'lidagi narsani. Ko'raman sizlarni nima qilganinglar deyapti. Agar mana Fir'avnga dunyoda berding adashlik uchun deyapti. Agar biz so'rayotgan narsa bizni adashib tug'yonga ketishimizga sabab bo'lsa, bemay qo'yarsin so'rayotgan narsamizni. Shunday emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka ahlini yig'ib kelib turib, "Endi men nima qilaman sizlarni bilasizlarmi?" dedi. Yani yuragi qaynab ketadi odam. Nima qilardik biz bo'lsak? Biz bilamiz nima qilishimizni. Ahul Karim, Ibn Ahul Karim deb yalinishga o'tishdi. Siz Karimchisiz, Karimchisining o'g'lisiz dedi. Antumut tuloqo. Sizlar bo'lsizlar, ozodsizlar deb qo'yib yubordi. Qirib tashlasa haqqi bor edi Rasulullohning. Musulmonlarga chakanasiga azor berishganmidi? Kechirganida. Va mana shu kechirishligi bilan Makka ahlini qalbini kasb qilmadimi? Shab gapirib olish oson, sen anaqasan deb. Sen manaqa ekansan deb kechirib qo'yishlik qiyin. Mana shu Makka fathidan bir katta xulosalarni olsak bo'ladi. Ya'ni sizlarga beramiz, ko'ramiz sizlar nima ish qilishingizlar. Wa laqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Musa alayhisalom Fir'avnni qavmiga duo ibodat qilgandan keyin, duo o'qigandan keyin Alloh taolo Fir'avnni bir necha yil mashaqqat, quroqchiliklardan mana endi mo'jizalar boshlanadi akalar. 15 ta 16 ta balodan mo'jizani ko'rgan Bani Isroil. Shunda ham iymon keltirib Musa alayhisalomga taslim bo'lmagan, shuncha Alloh taolo la'natlagan bo'lardi. Yağmur to'xtadi. Qurg'oqchilik boshlandi. Hamma quridi, ocharchilik boshladi. Shunda Musa alayhissalomni Fir'avn chaqirib, aytdiki, bu Musa'da ishi dedi. Biz Musa'da qiynagan. Qarang, biladida haqda, shu yerdagi odam hayron qolasan, hidoyat Allohdan ekanda. Biladi Musa'da va biz qilyapti. Banu Isroilni azoblagan uchun xor qilyapti Alloh. Chaqirdi. Agar Robbinga duo qilib bu balodan ko'tarsang, Banu Isroilga azob to'xtataman dedi. Mana otalarimiz o'tiribdi. Yaqin tariximizga qaraydigan bo'lsak, Stalin degan bir bittasi bo'lgan edi. Dinni rasa qatirib yo'q qilib tashlaganda cherkovda ham masjid degan. Urush rasa avjiga chiqqan paytda masjidlarga, cherkovlarga nima qilingan? Qaranga boshidan tupikka borib taqalganda Allohlar ekanda. Axo'r masjidlarda mana shafoat hojakalarda aytishadi osoqollarimiz borib gaplashib kelib masjidlar ochilgan jami masjidda namoz o'qiganmiz deyishadi mana kattalar bilasizlar. Hani shular ham bilar ekan, xudoda yo'q deb dinga qarshi kurashayotganlar ham ruxsat bergan ekan, ish tushganda Allohga. Inson boshiga musibat kelganda, kasal kelganda Alloh berar ekan. Jinni ishlari tekizib qoladigan bo'lsa Alloh eslamay qo'yar ekan. Subhanalloh. Bu Fir'avn ham tushish qilyapti. Qurg'oqchilik bo'lib ocharchilik bo'lib ketdi. Sen Robbingni chaq, Robbingga duo qil, Alloh balodan ko'tarsa men sizlarga azoblamayman. Musa alayhissalom duo qildi, suv yana keldi, daryolar to'ldi, yomg'ir yog'di, hayot mo'lkochilik bo'lganda yana azobni davom etdi. Yaxshilik kelsa bu bizdan, yomonlik kelsa bu Musa va unga iymon keltirganlardan deb Fir'avn mana shunday bir tuhmat qilar edi. Vaholanki Alloh taolo aytadi: Innama ta'iruhum indallohi valakin aktsaruhum la ya'lamun. Insonning boshiga qanaqa balo kelsa, qanaqa musibat kelsa, mana avvalgi suhbatlarimizda gaplashdik, o'zi shuni so'rab olgan bo'ladi. Shundaymi? Sahobiy desalaylik, hali anavi kishi bilan gaplashib turib, shunday orqasiga qarab ozgina yurib qaradi, boshini devorga urdi. Yani ko'rmay qoldi devor kelganini. Payg'ambarimizga kelib shikoyat qiluvdi, Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga dunyoda o'zida jazoni berib turib, oxiratdan yengillatib qo'yadi dedi. Boshimizga nima kun kelayotgan bo'lsa, biz so'rab olyapmiz o'zimiz. So'rash degan albatta duo qilishmas ekan. Qilgan gunohimiz bilan ham so'raymiz ekan. Birinchidan balo kelishni boshladi. Farsalna alayhimut tufan wal jarada wal qummala wad dafadiya wad damma ayati mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. 9 ta mo'jiza sanab turinglar. Ilonga aylangan aso. Quyoshdagi yorug' bo'lib chiqqan qo'l. Qurg'oqchilik va mevalar quridi. Ana shu qurg'oqchilik tugab, ya'ni suv kelib ziyoda bo'lgandan keyin hamma yo'q. Fir'avn yana azobni davom etdi, Alloh taolo mevalarni quritib tashladi. O'tgan yili qoqini yaxshi yediga o'riydi. Rasa gullagan paytda bitta yomg'ir yog'ib qo'yapti, bitta qor yog'ib qo'yapti, shu bilan qurib ketyapti. Alloh taolo qodir zot ekan. Alloh taolo rahmi kelyapti-ku, mana bilan o'rib bo'lmadi. Kim qo'lida ekan bu? Insonlarda qilgan ishi sabab bo'ladi deyapti Alloh taolo. Zohiral fasadu fil barri va bahri bima kasabat aydin nas. Quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqadi, insonni qo'li sabab bo'ldi bunga deydi Alloh taolo. Nimaga siz ketyapsiz? Azon va isloy qisqarib ketyapti deyapsiz. Nimaga qisqarib tejilib ketyapti azon? Kuydiryapmiz neftni, xim zavodlar ishlayapti, xullas o'zimiz nima qilyapmiz? Rasvo qilyapmiz. Katta xurmo daraxti bitta xurmo berdi. Katta uzum daraxti bir shingil uzum berdi. Qurg'oqchilik yo'q ketdi. Ilon yaylangan aso, qo'l, qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, to'fon, chigitka, bit, baqa, qon balosi. Mana shu 5 ta balodan hozir gaplashamiz inshaalloh. Suv bosishi. Alloh taolo to'fon dedi. At-to'fon. Nil daryosi haddidan oshdi, Misrni suv bosdi. Suv 1 metrmi, 2 metrmi suv oqib keladi. Banu Isroil yahudi yashaydigan uyga kelganda burilib o'tib ketib, Misrning uyini bostirib tashlaydi. Endi tasavvur qilsiz, aql olmaydi bu narsani. Xuddi qo'yni podasi kelyapti-da, har kim qo'y o'zining uyiga kirib ketgandek, suv Misrning uyini bostirib tashlaydi beligacha, lekin Banu Isroil yashaydigan uyga kirmaydi. Mo'jizami? Ochiq mo'jizami? Sehrmasmi? Shuni ko'rib turib ham iymon keltirishmadi. Chigitka balos keldi. Chigitka bosadi. Mana saranchadaymizmi biz? Misriydi, ekin zararıge yoğulup, ekinini halak kıladı, Banu Isroilda ekin tikinige teymiydi. Mucize mi? Şunu körüp durup iman getiriş gereği midir? Bu hali Banu Isroilda köremiz, mene şun kenasını körüp durup Musa Aleyhisselam gene normal mulakı geldi gibi. Kengi balası, pit balası bastı, bit. Bu evdeki Misriydi, halak, kaçakını çıkarvaradı, Isroilda geçirmiydi. Bu ya mucize mi? Baka basıp getti ondan keyin. Birinchi ketinchi yapti balolar. Baqa bosdi. Idishini olsa baqa, qozonni olsa baqa, qayoqda olsa baqaga to'lib ketgan hamma yo'q. Va 5-chi baloda oldida Firavn haqiqatan taslim bo'ldi. Bu qon balosi edi. Hovuzdan Isroilni kelib suvni oladi, olib borib ichadi. Misriy hovuzdagi suvni paqida botirib oladi, qonga aylanib qoladi. Nildan borib turib suvni Isroil oladi, suvni oladi. Misriy vartir paqani botirib olishiga qonga aylanib qoladi. Ya'ni suv yo'q bo'lishini tasavvur qilinglar qanday musibat. 5ta balodi mana yengil sanab o'tgan bo'ldik. Aytinglarchi, shundan bittasini ko'rsangiz inson ozgina mulohaza qilish kerak emasmi? Agar iymon keltirish insonda aqli bilan bo'lib, insonda ixtiyori bilan bo'lganda, bu Misriyda hammasi iymon keltirish kerak edi-yu. Xulosa nima bo'ladi xulosa? Xulosa hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga berar ekan. Xolagan bandasiga berar ekan. Biz bu mo'jizalarda qaysinisini ko'rdik? Biz qaysi payg'ambarning mo'jizasini ko'rdik? Lekin iymon keltirdikmi? Biz esliligimiz uchun iymon keltiribmizmi? Yo otamiz palonchi voqe bo'lganligi uchun tabiatimiz toza bo'lgani uchun iymon keltiribmizmi? Alloh bizga omonat qilib berdi bu iymonni. Biz nima ish qilib qo'ydik iymonli bo'lishi uchun? Yurtimizni tashlab chiqib ketdikmi sahobalardaqa? Yoki avvalgi ummatlarga o'xshab qonigacha ko'mib, boshidan arra soldimi biz ustimizdan biroq? Iymonni Alloh taolaga bekarga berib qo'ydimi? Hattoki dinga qarshi kurashgan tuzumda ustimizdan ketishligiga birorta bir hissamiz bo'ldimi bizga? 70 yil bosib turgan dinsiz tuzum Alloh taolo o'zini yurtida to'polonni qildirib boshimizni olib qo'ymadimi? Shukrini ado qilmaymizmi birodarlar? Jazoirdan fransuzlar 130 yil o'tirgan bo'lsa mustamlaka qilib 1 million ta odam shahid bo'lib chiqib ketgan ekan fransuzlar haydashgan ekan. Biz kimni haydadik? Allohning inomi bo'lmadimi? Bu kunlarimizga shukr keltirishimiz kerak. Misri qiynanib Isroilning uyiga chiqadi, ishim ko'tarib. Hovuzni olsam qon bo'lib qolyapti. Nilni olsam qon bo'lib qolyapti. Shu uyingizdagi suvdan ichib bering, bolam qiynan desa, hali Isroilning rahmi kelib, faqir va jinga suv quyib berishi qonga aylanib qoladi. Xullas, suvni Alloh taolo shunga tortib qo'ydi. Bu kimning ishi? To'qqizdagi mo'jizani ko'rib ham iymon keltirishmadi. Fastak baro va kanu qawman mujrimin. Kibr qilishdi shunda ham. Kibr qilishdi. Kibr nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, mana ko'ryapsiz" dedi. "Alloh menga chiroyli jussani bergan" dedi. Chiroyli kishi bo'ladi, masavlat kelishgan va kiyimim ham hech kimga naqa bo'lishini xolamayman. Hammadan kiyimim ajralib bitta bo'lib turishni xolayman. Shu kibrmi dedi? Yo, bu kibr emas dedi Rasululloh. Al-kibru batrul haqqi va g'amtun nas. Kibr ikkita narsa dedi. Haq gapirilganda unamaslik, haqligini bilib turib va odamlarni nima qilmaslik, mensimaslik. Mana shu ikkita narsa kibr dedi. Bular kibr qilishdi haqligini bilib turib. Alamma vaqa alayhim rizq. Ularga mana shunday balo yog'ilgach, Musa yolvorishdi. Qolid u qolu ya Musa ud'u lana robbaka bima ahida indaka la in kashafta annal rizza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Isroil falamma kashafna anhum rizq ila ajalin hum balighuh idha hum yankusun. Ular mana shunday balolarga ketma-ket yog'ilib bo'lgandan keyin aytishdi, ey Musa, Parvardigoringa duo qiling. Agar bizda mana shu balolarni ko'tarsa, biz senga iymon keltiramiz. Lom kalimasi ta'kid ma'nosida. Albatta iymon keltiramiz va albatta seni Banu Isroil bilan nima qilamiz? Chiqarib yuboramiz. Qachonki biz ulardan mana shu baloni ko'targanimizda, ma'lum bir vaqtgacha ular so'zidan qaytdi deydi. Mana shu qon balosidan keyin Firavn ruxsat berdi. Mayli chiqib ketaveringlar dedi. Chiqib ketishlikka tayyorgarlik ko'rishganida Banu Isroil nima qilishganida? Eshiklarni ustiga alomat qo'yib qo'yganmidi? Kechki payt ruxsat bergan bo'lsa, ertalabgacha Firavn aynib qolmasligi uchun Alloh taolo tunda yo'lga chiqishlikka buyurdi Banu Isroilga. Tunda. Fa asri bi ibadi layla. Ya'ni meni bandalarim bilan tunda nima qilinglar? Yo'lga chiqinglar. toki tong otganda Firavn nima o'qamasin, fikridan qaytib qolmasin. 600 mingta yahudi chiqdi shunda Misrdan. 82 ta 83 ta deyiladi. Yoqub alayhissalom Misrga Yusuf alayhissalomning oldiga kelgan paytda. Mana bir necha 100 yil o'tgan bo'lsa 600 mingta bo'ldi soni. Qo'yi, qo'zisi, yuktaqi, shu mol qo'ylari bilan 600 mingta odam yo'lga chiqishdi. Falastin tomonga qarab yurishdi. Firavn javob bergan kechasi uxladi, ertalab turib qaraganda Isroiliylardan hech kim yo'q. Ya'ni tunda chiqib ketib qolishdi fursat bo'lganda. Fursat bo'lganda foydalanib qolyapti gap qisqasi. Qanday ularga ketishlikka ruxsat berdim? Ya'ni kim bizning xizmatimizni qiladi? Kim bizning qulimiz bo'ladi? Izahum yankusun. Fa'akhrajnahum min jannatin va uyun va kunuzin va maqomin karim, kazalika va awrasnaha bani Isroil fa'atba'hum mushriqin. Qo'shinlarini yig'ishlikka buyurdi. Butun armiyasini yig'di. Ana shu atrofdagi bari malolar bilan butun qurol aslahasini yig'ib, Banu Isroilni orqasidan quvib chiqishdi. Alloh taolay aytadi, biz chiqardik ularni deydi. Ular chiqib ketayotganda, bu oxirgi marta chiqib ketishligi qaytib kelmasligini qayoqdan bilsin edi. Biz o'zimiz chiqib ketyapmiz deyshuvdi. Alloh taolay aytibdi, biz chiqardik ularni. Bog'lardan, buloqlardan, xazinalardan, chiroyli bo'lgan maqomlardan biz chiqardik ularni deydi. Shunday biz Banu Isroilga bu narsani meros qilib berdik. Askarlarni tayyorlashga bir qancha vaqt ketdi. Ularni yig'ib chiqquncha Banu Isroil ana shu Qizil dengizni ikkita qanotidan bittasi, Bahrul Quzum, ana shu ikki qanotidan bittasi yetib qolgan edi. Banu Isroilning boshi dengizga yetdi. Firavn orqadan qo'shini bilan ko'rindi. Halamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ikkita jamoa bir-birini ko'rishgan paytda misrliklar yahudiylarni ko'rdi. Yahudiylar misrliklarni ko'rganda Musoni ashablar aytdi, yetib olishadi orqamizdan deydi. Mana shu o'rinda Musa alayhisalomning Allohga bo'lgan ishonchi, tavakkulini qaraylik. Nima dedi? Kalla, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Yo'q, Robbim men bilan dedi. Menga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Orqada turibdi Firavn qilichini taqib. Lekin ko'ngil nima deyapti? Qalb nima deyapti? Endi nima bo'lar ekan demayapti bizga o'xshab. Ibrohim alayhisalomda ana shu palohmonni kapkini yotkizib qo'ygan paytda nima dedi? Hasbunalloh demadimi? Ani hech kim yo'q, bitta odam xamoyishga to'g'ri qo'yilar demayapti. O'tga uloqtirdimi? Hasbunallohga javob bergan ular. Uchib ketayotganda Jabroil alayhisalom kelib, "Alaka hajaya Ibrohim" dedimi rivoyatda? Bizga xizmat yo'mi deb Jabroil alayhisalom xizmatga o'zini taklif qilganda nima dedi? Sizga nima dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga hojatim bor, Robbimga aytishim ham hojati yo'q dedi. Ya'ni nima qilyapti? Hali duo qilishni o'rgandingmi o'tgan darsda? Ya'ni menga nima kerakligini Parvardigor Ibrohim Musa alayhisalomga deyapti bu yerda. Mana hali daraxtlarga borib turib duo qildi. Robbi innil manzalta alayya min khayrin faqir. Parvardigor menga qanaqa yaxshilik tushursang, o'sha menga kerak deyapti. Yaxshilik deb so'rayapti. Endi bu yerda orqasida shunday bir balo taqalib turganda aytayaptiki, Robbim men bilan albatta nima qiladi? Yo'l ko'rsatadi. Firavn yaqinlasha boshladi. Banu Isroil oldilarida dengiz turibdi, orqasida Firavn qo'shini turibdi, qo'rqishdi. Fa uhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin katawdil azim. Biz Musoga vahiy qildik, asoyingiz bilan dengizni uring. Aso bilan dengizni urganda ikkita ulkan tog'dek suv ikkiga bo'linib turdi. Bu yana qaytar aytamiz. Ana shu 600 ming Banu Isroil ko'rib turibdi mo'jizani. Orqasidagi Firavnning askarlari ko'rib turibdi. Dengiz ikkiga bo'linib, tog'da bo'linib turdi. Alloh taoloning qudrati ilohiyasi. Necha million yillardan beri loy bo'lib turgan, g'ul bo'lib turgan yer dengizni osti quridi. Bu kimning ishi edi bu? Wala ya'lam junud robbika illahu. Robbining qanaqa qo'shini borligini faqat o'zi biladi. Biz qanaqa qurol aslaha to'plasak, mana shu yer yuzida yaratilgan qonunlarni asosida ishlaydigan qurollar to'playaptimi odamlar? O'sha raketasi ham Alloh bergan moddalar kuyish hisobiga uchadimi? Ha? qurayotgan yerdagi qurilayotgan bunkerlar, tankerlar, vertolyotlar Alloh taolo yaratib qo'ygan qonunlarda asosida harakat qilyaptimi? Alloh taolo qodir emasmi? Ana shu qoidani xohlagan narsada olib qo'yishlikka. Telefonlar ana shu magnit to'lqinlar hisobidan ishlayaptimi? O'sha to'lqinni Alloh taolo yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Birodarlar, bu Alloh taolaning qudratida shak bo'lmaydi. Hamma qo'rqdi. Musa alayhisalom qadamni bosdi, dengizga kirishdi. Firavn orqasidan choptirib keldi. Firavn nima qildi? Ergash, lekin Firavn ham ahmoq emasdi, birodarlar. Qo'rqib ketdi, dengizga bo'lingani yo'q, bu dahshatli manzara edi. Butun boshli dengiz oxirigacha ikkiga bo'linib turibdi. Qo'rqdi, to'xtab oldi, lekin Alloh taolo xohlagani bo'ladi, birodarlar. Otini tortib to'xtatdi, ot to'xtadi, qo'shin ham to'xtadi orqada. Lekin Alloh taolo Fir'avnni halol qilishni xohladi. Otiga buyurdi, ot yurdi. Har qancha, harcham orqaga tortmasin otini, to'xtamasdan yugurdi oldiga. Qo'mondan yurgandan keyin askar nima qiladi? Askar ham yuradi. Demak, kim kirgizibdi suvni tayiga uni? Kim aytgani bo'lar ekan? Biz rejani tuzoramiz, planni qilaveramiz, lekin Alloh aytgani bo'ladi. Alloh aytgani bo'lgandan keyin sizga yoqmasa ham alhamdulillah deng, yoqsa ham nima deng? Chunki sizga yoqsa ham o'sha bo'ldi, yoqmasa ham o'sha bo'ldi. Firavn otini to'xtatmoqchi bo'lib qattiq urindi, lekin Alloh taolo xohlagani qildi. Fa'alu lima yurid. Parvardigorimiz xohlagani qiluvchi bo'lgan zot. Faqoshiyahum minal yammi ma ghashiyahum va adalla fir'avnu qawmahu va ma hada. Ularni mana shu dengizdan qoplagan narsa qopladi. Fir'avn qavmini adashtirdi, hidoyatga boshlagani yo'q. Ya'ni har bitta odam o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Shunday emasmi? Ming xil hujjat keltiradi. Hamma o'zini tutgan yo'lini to'g'ri deydi. Ko'chadagi haligi qimir qilish ish qilayotganlar ham men deydi, mehnat qilib topyapman pulimni deydi. Bilasanmi, men agar hamma yoqda payatka bilan qiladigan bo'lsam qanchaga tushib ketasan deydi. U ham to'g'ri ish qilyapti o'zichasiga. Hattoki o'g'ri o'g'irlayotib turib o'zini qilayotgan. Inson bir ishini to'g'ri deb bilmasa shu ishini qilmaydi. Fir'avn ham o'zini qilgan ishini to'g'ri deb bilar edi. Alloh taolo aytibdi, Fir'avn qavmini zalolatga boshladi, to'g'ri yo'lga boshlagani yo'q. Hammani tutgan yo'l to'g'ri bo'lsa, bu haqiqat ko'payib ketib qolyapti-ku. Haq bitta, bu Alloh taoloning ko'rsatgan yo'li. Alloh taolo Yunus surasini 90, 91, 92 oyatlarda marhamat qiladi. Astagfirullah billah va jawazna bi bani isroila al-bahra fa atbahum fir'aunu va junuduhu baghyan va adwa hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isroila wa ana minal muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Alloh taolo marhamat qiladi, biz Banu Isroilni dengizdan olib o'tdik. Unga Fir'avn va uning qo'shini zulm qilgan, tajovuz qilgan holda orqasidan ergashdi. Endi qachonki Fir'avnga cho'kishlik yaqin bo'lganda, u aytdi: Banu Isroil iymon keltirgan, Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik beraman va men musulmonlardanman dedi. Iymon keltiribdimi? Keltiribdi. Aytamiz-ku, ha, demak eng asosiy narsa oxirgi kalimasi la ilaha illalloh bo'lgan odam jannatga kiradigan bo'lsa, demak asosiy maqsad oxirida shu kalimani aytib olish ekan. Oson ekan u. Aytsiz, nazaringizda osona kelyapti la ilaha illalloh. Lekin birodarlar, bu tilni kim aylantiradi? Siz ketar soatingizda shu kalimani aytishligingizga aminmisiz? Namozga beparvo bo'lgan bo'yanda odamda tilida mana shu kalima tortib qo'yiladi deyarkan ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan odamda og'ziga shu kalima kelmaydi derkan ulamolar. Xo'p, deramiz. Boring aytib ham ulgidingiz. La ilaha illalloh. Lekin Alloh qabul qiladimi degan savol turibdi. Fir'avn aytdimi? Aytdi. Jabroil alayhisalomning mana shu yerda bir payg'ambarimiz aytgan so'zlari bor ekan. Ey Muhammad dedi Jabroil alayhisalom. Hech bir odamni Fir'avnni yomon ko'rganchalik yomon ko'rganim yo'q dedi. Agar ko'rganingizda edi Rasululloh dedi. Fir'avn cho'kayotib la ilaha illallohni aytayotganda og'ziga suvni tiqib turdim dedi. Toki aytib yormasin bu kalimani. Aytib olsa Alloh taolo nima qilmasin? Ha xo'p, aytdi ham. Nima bo'ldi? Alloh qabul qildimi? G'arg'ara mayga kelib qolgandagi tavba qabul bo'lmaydi. Kun buyoqdan chiqib qolganda qilingan tavba qabul bo'lmaydi. O'lim ko'zga ko'rinib qolgandan keyin endi qayerga qochasiz? O'lim soatingiz yaqinlashganda bori burdingiz ihson qilishingiz bir savob bo'lsa, tiriligingizda, sog'ligingizda pulingiz o'ziga kerak bo'lib turganda qilgan bir so'm pulingiz savobi farqi bor. Ya'ni qaraganda yoshlar, baribir nima qilamiz? Qayerga boramiz? Masjidga boramizda. Boshqa yerga borgani quvvatimiz ham yetmaydi, boshqa yerga borgani uyat ham. U bilan yoshlikda qilingan ibodat farqi bor. 7 toifa degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning arshining soyasida turadi. Shundan bittasi shab nasha fi ibadati robbih. Yoshligidan Robbisini ibodati bilan yashagan yigit deyiladi. Yigit kim? 40 yoshgacha yigit deyiladi. Biz endi bo'lib qo'yganmiz yo'q o'zimiz shaxsiga. Gaz Firavun bu kalimani aytgan bo'lsa ham, Alloh taolo uni bu kalimasini qabul qilmadi. Banu Isroil biz shu yerda tugatsak bo'ladi, lekin mana shu ozgina qolgan vaqtimizdan ham foydalanib qolaylik. O'zi Mujalda bir 3 yoki 4 jumada tugatishlik niyat bor edi, lekin Allohning xohishi bo'lar ekan. Shunda cho'zilibroq ketyapti. Banu Isroil dengizdan qutulib chiqdi. Banu Isroilning oxirgisi dengizdan oyog'ini ko'targan paytda hali Firavun ularga yetmasdan turib qo'shini to'laligicha kirgan edi. Bosdi. Alloh taolay aytadi: "Al-an endimi?" dedi Alloh taolo. "Endimi? Axir sen taqiq osiylardan eding bundan burun va fasod tarqatuvchilardan eding. Endi Alloh taolay nima qildi? Bugun dedi. Seni badaningni sendan keyingi bandalarga ibrat bo'lishigi uchun badaningni saqlab qo'yamiz dedi. Ko'rdinglar televizorlarda. Suratlarni ko'rdinglar. Parvardigorimizning va'dasini aqlgini ko'raylik. Necha ming yil bo'ldi bunga. Vallohu alam. Lekin Fir'avn bilan birga boshqa odamlar ham cho'kkan edi. Nimaga ularda jasadi qolmadi? Fir'avn bilan birga yog'ochlari, temirlari tushgan edi. Nimaga ular qolmadi? Nimaga Fir'avn qoldi sajda qilgan holatda? Alloh taolaning va'dasi edi bu. Seni jasadingni qiyomatgacha yashaydigan odamlarga ibrat bo'lish uchun jasadini qutqarib qo'yaman dedimi? Fatarakna hayatan halfun min muddati Alloh taolo. Nuhni kemasini qoldirib qo'yganmiz tog' ustida. Aql yuritadiganlarga ibrat bor. Fikr yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Nuh alayhisalomning kemasi bor hozirgi kunda. Necha ming yil bo'ldi unga. Nimaga chirib yo'q bo'lib ketmayapti bu yog'ochdan bo'lgan kema? Temir chirib yo'q bo'lib ketyapti-yu. Bu Qur'onda haqligi, payg'ambarimiz aytgan so'zlarning haqligiga bitta dalil emasmi? Biz juda ko'p narsani bilamiz. Kallamizda ma'lumot oshiqcha ziyoda, lekin shundan xulosa olib, shu xulosalar asosida yashashni bilmaymiz. Abu Hazrat Umar roziyallohu anhu Baqara surasini 2 yil yodlagan ekan. Arab edi, sahoba edi, yodlab qolsa bo'lar edi. Nimaga desangiz, Baqara surasidan boshlab 10 oyat bo'lganda shab turib chiqib ketib qolar ekan, qolgani eshitmasdan. Keyingi safar o'qilsa 12-chi oyatgacha eshitar ekan, misol uchun. Chiqib ketar ekan. Keyingi safar o'tirib boshlanganda 14-chigacha 2 oyatdan qo'shar ekan. Nimaga buna xulosa desa, o'sha ikkitasini hayotimga tatbiq qilib olay, keyingi ikkitasini keyin eshitaman der ekan. 2 yil yodlagan bo'lsa, demak 2 yilda Baqara surasiga nima qilgan ekan hayotiga tatbiq qilgan ekanmi? Bizning mushkilamiz nimada? Biz eshitib ko'ramiz. Bir narsalar gapirib bering. Biz eshitib o'tiraylik. Birodarlar, bilganlar bilan bilmaganlar teng bo'lmaydi. Bilganimizga nima qilishimiz kerak? Javob berishimiz kerak. Bu qissalarda eshityapmiz. Yana qaytaraman. U ko'ngilxushlikka, bir vaqt o'tkazishlik emas. Xulosa olaylik. Allohning va'dasi haq ekan. Ibrat olaylik. Mana shu ibrat asosida yashaylik. Mana hozirgi kunda mana shu muzeyda deylik, Firavnning jasadi turibdi. Uni mumlashmadi ham boshqalarga o'xshab. Ha? Mumiya deydimi? Lataga o'rab yostirib turib uni aliyo piramidaning ichiga olib kirib qo'yishmadi. Dengiz tagiga tushib ketdi. Lekin Alloh taolo chiqarib bermadimi uni? Imom Zamaxshariy mana shu qaysi joydan chiqishligini ham tafsilib yozib qo'ygan ekan. Keyin 20 asrda topildi bu. Imom Zamaxshariy qachon yashagan? Aytib qo'ygan ekan, shu mana joydan chiqadi. Topib chiqishdi. Ibrat olaylik. Banu Isroil dengizdan chiqib najotga yetishdi va chiqishligi bilan shuncha mo'jizani ko'rgan ekan. 9 ta mo'jiza Misrda, yana bitta mo'jiza dengizda. Nechta bo'ldi? 10 ta mo'jizani ko'rib chiqishdi-da, chiqishligi bilan bir qishloqqa ro'bara bo'lishdi. Qishloqdagilar bir daraxtga mi, sanamga mi sig'inishadi butga. Shuncha balodi, shuncha mo'jizani ko'rib turib chiqib aytishdiki, va javaz nabibani Isroil al-bahra fa ataw ala qomi yakifuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana aliha ilahan kama lahum aliha. Fa kalimasi fa ataw. Chiqishdi sirasi kirishdi degani. Dengizni bo'yidagi qishloqqa kirishligi bilan bir qavm bir o'zlari yasab olgan butga sig'inayotganini ko'rishdi-da, "Ey Musa, mo'allarga o'xshab bizga ham bitta but qilib bermaysanmi, sig'inamiz unga" deydi. Mana boshlanyapti birodarlar. Darsimiz asosiy qismi mana shu yerdan boshlanadi. Chunki 9 ta mo'jizamizda ko'rgan, xor qilib so'yilib turgan holatdan olib chiqib ketgan Musa alayhisalomni har bitta so'ziga so'zsiz itoat qilish kerak edi-yu. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa alayhisalom sizlar bir jahil qavm bo'ldinglar. Ya'ni shuncha baloni ko'rgandan keyin yana butga sig'inaman deysizlarmi? Qala ghayrallohi yabghikum ilohan huwa faddalakum alal alamin. Sizlarni butun olamlardan afzal qilgan Allohni qo'yib, boshqa ilohni istaveraman, qilib beraman sizlarga. Musa va Banu Isroil ana shu qishlardan chiqdi, Falastinga qarab yurishdi. Alloh taolo Musa alayhisalomni Tavrotni qabul qilib olishligi uchun ana shu vodiyga, Tur tog'iga chaqirdi. Musa alayhisalom qavmini tashlab, shoshilganicha Tur tog'iga ketdi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz Musa alayhisalomni Alloh taolodan ana shu Tur tog'ida bo'lgan holiga kelganda davom etkizamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.